भला वो कौन है जिसने जमीन को ठहरने की जगह बनाया और इसके दरमियान नहरें बनाई और इसके लिए पहाड़ बनाए और दो समंदरों के दरमियान एक आड़ बनाई, तो क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद है? बल्कि उनमें से अक्सर कुछ नहीं जानते।